2008. Sprawdź S-M-O-K. A do O. Kładam ci go do ust, ciągnę spust. Słyszysz plusk, to twój mózg. News urósł już na stronę główną. Że byłeś w dupie, widziałeś gówno. Masz na mieście dużo wrogów. Będzie źle, wepchnę cię pod autobus. Nie bacz się, skoczy licznik samobójstw. Jeśli nie, dopadnę cię za grobów. Para, z moich rąk spotka cię kara. Stara będzie cię szukała po szpitalach. Miara się przebrała, nie pozwalam. Moje imię Kalaś, bo to moje imię nara. F do O, do K, do U, do S. F do K, do U, do S. F do O, do K, do U, do S. F do K, do U, do S. F do O, do K, do U, do S. F do K, do U, do S. F do O, do K, do U, do S. F do K, do U, do S. Cały underground może na mnie pluć, wypluwać żółć, ale mnie zapamięta. Ta pętla będzie w uszy kuć. Będziesz ból czuć, mordy skuć. Reprezentant F do K, do U, do S. Przeszedł przez ognia krzesł. Cała sala się buja. Buja. Co mi teraz robisz? Nic chuja.